ซีดีรวมธรรมบรรยายชุดจะถือพุทธและรักษาธรรมได้เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่19อย่ามัวตอมมัวดมมาจมจงร่วมกันพาสังคมสู่จุดหมายบรรยายเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2545 ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้คณะประสงค์ขออนุโมทนาท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ได้มาร่วมทำบุญกับท่านเจ้าภาพคือศาสตราจารย์ดร.สุจิตบุญวงการพร้อมทั้งครอบครัวและญาติมิตรของท่านท่านศาสตราจารย์ดร.สุจิตบุญวงการได้จองกฐินนี้ไว้ก็เป็นเวลานานทีเดียวคือล่วงหน้าด้วยความตั้งใจจริงจังนอกจากเป็นการทำบุญตามวัฒนธรรมประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทยโดยตั้งอยู่บนฐานของหลักพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอีกประการหนึ่งก็เป็นการปรารภโอกาสสำคัญเกี่ยวกับอายุของท่านเองด้วยก็คือในโอกาสที่ท่านมีอายุครบ60ปีท่านศาสตราจารย์ดร.สุจิตบุญวงการมีอายุครบ60ปีเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานี้การมีอายุครบ60ปีหรือเราพูดกันทั่วไปว่า5รอบนี้สังคมของเราก็ถือว่าเป็นรอบอายุที่สำคัญถ้าเป็นข้าราชการก็เป็นเวลาของการเกษียณอายุก็นิยมกันว่าจะทำบุญใหญ่สำหรับท่านศาสตราจารย์ดร.สุจิตบุญวงการทำบุญใหญ่ในรอบอายุของท่านคราวนี้ด้วยการทำบุญทอดกฐินถ้าว่าไปแล้วก็คือการปรารภเรื่องเกี่ยวกับส่วนตนเองมาทำกุศลที่เป็นส่วนรวมหมายความว่าอายุ60ปีของชีวิตของท่านในแง่นี้ทำบุญก็คือทำให้เกิดประโยชน์แก่พระศาสนาที่เป็นของส่วนรวมก็จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาแล้วก็สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเพณีชาวพุทธนั้นก็ถือว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรสำคัญเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับหมู่คณะเราก็ถือเป็นโอกาสที่จะทำบุญทำกุศลทำบุญกุศลนั่นก็เป็นความหมายที่กว้างคือกินความรวมทุกอย่างไว้ในตัวในแง่หนึ่งก็คือปรารภเรื่องส่วนตัวและทำความดีและเรื่องการปรารภเรื่องส่วนตัวและทำความดีก็เป็นเรื่องประเสริฐอยู่แล้วและความดีนี้เป็นความดีเพื่อประโยชน์กับส่วนรวมด้วยนั่นก็ขยายความหมายกว้างออกไปอีกดังนั้นการทำบุญอายุ60ปีของท่านก็เป็นมงคลพิเศษหมายความว่าเป็นมงคลด้วยการทำกุศลกุศลนี่แหละเป็นมงคลที่แท้จริงเพราะมงคลแปลว่าสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญอะไรจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญก็คือกุศลนั่นเองกุศลนั้นได้แก่การทำความดีทางกายทางวาจาทางใจเริ่มตั้งแต่ทางใจคิดดีคิดทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ คิดเกื้อกูลต่อส่วนรวมคิดเกื้อกูลต่อพระศาสนาคิดบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมเป็นการสร้างสรรค์จิตใจผ่องใสเบิกบานจิตใจสบายมีปีติมีความสุขอันนี้เป็นมงคลแน่นอนเกิดขึ้นในใจเมื่อไหร่มีความสุขเมื่อนั้นแล้วผลดีก็ตามต่อเนื่องไปเรื่อยต่อจากนั้นจากใจก็ออกมาทางวาจาวาจาก็ชักชวนตั้งแต่ในครอบครัวญาติมิตรทั้งหลายเอาไปทำบุญร่วมกันนะกล่าวแต่สิ่งที่ดีๆเป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นมงคลอีกแล้วออกมาทางการกระทำทางกายก็คือการเคลื่อนไหวจัดแจงเตรียมการต่างๆจนกระทั่งได้มาประกอบพิธีนี้ได้ถวายเครื่องทายธรรมต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่ผ้ากฐินเป็นต้นไปอันนี้ก็เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นกุศลครบถ้วนทั้ง3ประการก็นี่เรียกว่าจึงเป็นมงคลแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีก็หมายความว่าถ้าเริ่มต้นรอบอายุใหม่ต่อไปต่อจากรอบที่5ไปสู่รอบที่6ด้วยการทำกุศลการเริ่มต้นที่ดีก็เป็นนิมิตดีให้เกิดความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่น่าอนุโมทนาและวันนี้ก็นอกจากกฐินซึ่งเป็นบุญสำคัญปีหนึ่งก็ทำได้ครั้งเดียวแล้วท่านผู้มีศรัทธาก็เห็นเป็นโอกาสที่จะมาร่วมบุญด้วยนอกจากญาติมิตรที่ร่วมทำบุญกฐินโดยตรงแล้วก็มีคณะของคุณเชษรักตกนิตแห่งธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ปรารภเป็นโอกาสที่จะทำบุญเป็นส่วนพิเศษอีกด้านหนึ่งด้วยก็คือการทอดผ้าป่าก็นิยมกันว่ามีกฐินและก็ทอดผ้าป่าไปด้วยผ้าป่านี้เป็นบุญที่ทำได้เรื่อยตลอดปีแต่ว่าในโอกาสสำคัญสำคัญนี้ก็ถือว่านิยมเป็นพิเศษคุณเชษรักตกนิตก็ได้ทอดผ้าป่าร่วมกับกฐินอย่างนี้มาปีที่แล้วก็ได้ทอดผ้าป่าเช่นนี้เหมือนกันก็ขออนุโมทนาตัวท่านและครอบครัวของท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยการทำบุญวันนี้ญาติโยมบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามีขัดข้องนิดหน่อยคือมีฝนตกเยอะนะฝนตกมาตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งเช้านี้ก็ยังตกหนักก็มาให้โอกาสตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ปลอดโปร่งฝนว่ากันไปถ้ามองในแง่ดีก็บอกว่าฝนฟ้าเทวดาก็ร่วมอนุโมทนาด้วยอันนี้ก็ชาวพุทธเราจะพูดกันอย่างนี้นี่ก็ยิ่งดีใหญ่สิเทวดาก็อนุโมทนากฐินนี้ด้วยนะและอีกประการหนึ่งญาติโยมจะรู้สึกว่าเหตุการณ์อย่างนี้หายากคือหมายความว่ากฐินที่มีฝนตกหนักเนี่ยก็นานๆทีหนึ่งอันนี้เรื่องที่เหตุการณ์ที่หายากนี่ก็จำได้ดีนะเพราะนั้นกฐินปีนี้จำแม่นฉะนั้นก็เพิ่มส่วนพิเศษดีขึ้นไปอีกข้อหนึ่งนะเป็นกฐินที่หาได้ยากจำได้แม่นนะเพราะว่ามีฝนตกหนักนอกจากนั้นดีพิเศษยังมีอีกก็คือว่าอะไรอะไรที่ต้องใช้ความเพียรมากทำได้ยากเนี่ยต้องมีความอดทนและเป็นกุศลอย่างแรงนะนี่ญาติโยมที่เดินทางมาฝนตกหนักติดขัดขัดข้องนี่ต้องใช้ความเพียรต้องอดทนก็เป็นการทดสอบตัวเองว่าใจเรายังเป็นบุญเป็นกุศลผ่องใสได้ดีไหมแล้วยังไปสำเร็จไหมเนี่ยเราทำบุญทำกุศลทำความดีด้วยความภาคเพียร นี้ยิ่งเป็นกุศลแรงนะฉะนั้นก็เลยได้กุศลกันใหญ่เลยนั่นก็เลยเป็นที่น่าอนุโมทนามากนี่เรื่องกฐินเนี่ยเป็นประเพณีสำคัญเป็นเรื่องการทำบุญที่เกี่ยวกับพระวินัยของพระคือไม่ใช่เป็นการทำบุญทั่วๆไปเป็นกุศลใหญ่เพราะเหตุ ที่หนึ่งก็เป็นสังฆทานสังฆทานก็แปลว่าการถวายเพื่อสงฆ์หมายความว่าถวายเพื่อส่วนรวมอย่างที่ท่านเจ้าภาพได้กล่าวคำถวายกฐินถวายแก่สงฆ์ที่จำพรรษาในวัดนี้ซึ่งปีนี้ก็มี15รูปก็ไม่ได้เจาะจงว่าถวายแก่องค์ใดเพราะถวายเป็นของสงฆ์พระท่านจึงต้องมาอัปโลกอัปโลกก็มือกล่าวคำปรึกษากันว่าโยมถวายผ้ากฐินเนี้ยไม่ได้เจาะจงพระองค์ใดก็ตั้งข้อเสนอว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเหมาะสมท่านผู้ใดมีความเห็นก็ขอให้เสนอขึ้นมานะพระอีกรูปหนึ่งก็เมื่อกี้ก็คือหลวงลุงพระครูสังฆลักษณ์ฉายปัญญาปฏิโปก็ได้กล่าวคำเสนอว่าให้ถวายแก่อาตมานะก็ไปเกรงใจเจ้าวาดละมั่งทาถวายเจ้าที่จริงนะตามพระวินัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องถวายกับเจ้าวาดคือว่าให้พิจารณาคุณสมบัติคือจำพรรษาด้วยกันมานี่ก็รู้ว่าใครประพฤติดีไม่ดีเนี่ยก็ถวายแก่ผู้ที่หนึ่งมีความประพฤติดีสองก็ดูว่ามีจีวรเก่าไหมเนี่ยองค์นี้มีจีวรเก่ากับเขาเนี่ยน่าจะสงเคราะห์น่าจะถวายแล้วก็ถวายกันไปถ้าสงฆ์ก็ต้องพิจารณาเห็นชอบร่วมกันแล้วก็ยกถวายกับองค์นั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องของส่วนรวมเราเรียกว่าสังฆกรรมแต่สังฆกรรมยังไม่จบเท่านี้หลังจากรับจากโยมไปนี้แล้วพระสงฆ์จะต้องไปเข้าที่ประชุมอีกทีบางแห่งเขาก็อาจจะทำในที่ต่อหน้าโยมเลยคือมีการไปทำสังฆกรรมที่มีการตั้งยติสวดประกาศมติสงฆ์เรียกว่าอนุสาวนากันเป็นภาษาบาลีอีกทีหนึ่งที่วัดนี้ก็ตามปกติก็จะไปทำมาตอนค่ำให้เสร็จจากเรื่องราวต่างๆเรียบร้อยแล้วก็เป็นการประชุมของพระสงฆ์โดยตรงนี่ก็เป็นการถวายแก่สงฆ์ไม่ได้เจาะจงแม้จะมีพระภิกษุรูปหนึ่งอย่างอัตมภาพเป็นผู้ได้รับก็คือได้รับมอบจากสงฆ์นั้นที่โยมถวายนี่ไม่ได้ถวายเป็นส่วนตัวแก่อัตมภาพก็ถือว่าถวายเป็นของส่วนรวมของสงฆ์ทั้งหมดดังนั้นเราเรียกว่าสังฆทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานมีสองอย่างคือสังฆทานกับปาติปุคคลิกทานสังฆทานถวายแก่สงฆ์ปาติปุคคลิกทานก็คือถวายเจาะจงพระพุทธผู้ใดผู้หนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปว่าไม่มีเราไม่กล่าวว่าทานที่ถวายเจาะจงบุคคลจะมีอานิสงส์มากกว่าสังฆทานหรือทานเพื่อส่วนรวมด้วยประการใดๆว่างั้นหมายความว่าแม้แต่ถวายแก่พระองค์เฉพาะพระองค์ก็ยังไม่สรรเสริญเท่าถวายแก่สงฆ์เพราะว่าอย่างพระศาสนาก็อยู่ด้วยสงฆ์อยู่ด้วยส่วนรวมแล้วก็เรื่องของสังคมก็ต้องเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันนี้ก็เหมือนกับว่าให้เป็นแบบอย่างไว้เราก็นิยมกันมาว่าสังฆทานนี้มีบุญมีอานิสงส์มากและสังฆทานที่เรียกว่ากฐินนี่ก็เป็นสังฆทานพิเศษก็คือเติมคำว่ากาลทานเข้าไปอีกนอกจากเป็นสังฆทานและเป็นกาลทานด้วยเป็นกาลทานยังไงก็เป็นกาลทานหมายความว่าทานที่ถวายได้เฉพาะกาลคือมีช่วงเวลาตอนเดียวเท่านั้นหลังจากพระสงฆ์จำพรรษาแล้วพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบ3เดือนในที่นั้นก็มีสิทธิ์ที่จะรับผ้ากฐินได้แล้วก็ได้ในระยะเวลา1เดือนหลังจากออกพรรษาต่อจากนั้นก็รับไม่ได้นี่ก็มีเวลาจำกัดเฉพาะก็เลยเรียกว่ากาลทานทานที่ถวายได้เฉพาะกาลแล้วก็ความเป็นทานแก่สงฆ์นั้นก็ชัดเจนเพราะว่าต้องมีการทำสังฆกรรมไม่ใช่แค่เพียงว่ามาถวายแก่ส่วนรวมนี่ต้องมีสังฆกรรมพิเศษด้วยเป็นตามพุทธบัญญัตินั่นก็ถือว่าเป็นบุญเป็นอานิสงส์ที่สำคัญมากนั่นการทำบุญวันนี้ก็อย่างที่กล่าวตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นการปรารภเรื่องเกี่ยวกับ ชีวิตของท่านเองมาทำให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่สงฆ์ก็เรียกเป็นภาษาสำนวนโบราณว่าเอาชีวิตของท่านเนี่ยมาเป็นส่วนร่วมในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเนี่ยแล้วการถวายทานแก่สงฆ์อย่างนี้ก็เป็นการสืบต่ออายุพระศาสนาอย่างหนึ่งช่วยบำรุงพระศาสนาให้ดำรงอยู่ยั่งยืนแค่นี้ก็เป็นกุศลที่เรามองเห็นกันง่ายๆแต่ก็ยังมีความหมายลึกซึ้งลงไปที่ว่าถวายเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์นี่แหละความหมายพรรณนาไปได้มากคือถ้ายิ่งมีปัญญารู้เข้าใจก็จะยิ่งทำให้จิตใจเนี่ยกว้างขวางแล้วก็ซาบซึ้งและมีปิติสุขมากขึ้นเหมือนอย่างเราถวายสังฆทานโยมถวายสังฆทานแต่ละครั้งเนี่ยถ้าทำใจให้ถูกเรียกว่าท่านเรียกว่าทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นให้ถูกต้องเป็นเรื่องของปัญญาก็จะมองว่าโอ้ที่เราถวายทานแก่พระสงฆ์นี้นะพระสงฆ์ท่านจะได้มีกำลังไปปฏิบัติศาสนกิจทำหน้าที่ของท่านศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติแสดงธรรมเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นประโยชน์แก่สังคมประชาชนได้ฟังธรรมและนำไปประพฤติปฏิบัติสังคมก็จะอยู่กับร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยทานที่เราถวายแค่นี้นะนี่ก็คือเป็นส่วนร่วมในการที่จะช่วยพระศาสนาช่วยพระสงฆ์ให้ทำศาสนกิจช่วยให้สังคมส่วนรวมอยู่ร่มเย็นเป็นสุขพอมองเห็นเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยใจจะกว้างขวางแล้วก็มองเห็นคุณค่าแห่งทานของตนเองก็จะเกิดความปลับปลื้มปิติสุขขึ้นมานี่คือสังฆทานที่เกิดจากการทำใจที่ถูกต้องนี่ก็เช่นเดียวกันการถวายสังฆทานที่เรียกกฐินเนี่ยมีความหมายมากกฐินเป็นพุทธบัญญัติที่มีเจตนารมณ์สำคัญเป็นเรื่องของพระวินัยคือเกิดจากพระวินัยโดยตรงเลยกฐินเป็นพุทธบัญญัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส3เดือนแล้วกลานกฐินการกลานกฐินนั้นก็เป็นหน้าที่ของพระไม่ใช่หมายความว่าโยมจะต้องมาถวายคือเรื่องของพระนี่ปกติพระพุทธเจ้าจะไม่ยอมให้รบกวนโยมนะให้พระที่ตามคติที่บอกว่าให้พระเนี่ยอยู่เหมือนแมลงผึ้งแมลงผึ้งนี้ก็เที่ยวไปตามหมู่ไม้ไปเก็บเอาเกสรและน้ำหวานจากดอกไม้มาสร้างรังของตนจนใหญ่โตได้แต่ไม่เบียดเบียนท่านเรียกว่าไม่ทำให้ดอกไม้ชอกช้ำแม้แต่กลิ่นและสีนะแต่กลับช่วยทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามเช่นแพร่พันธุ์เป็นต้นด้วยท่านบอกว่ามุนีพึงอยู่ในหมู่ประชาชนฉันนั้นหมายความว่าอย่าได้ทำให้ประชาชนชอกช้ำไม่ว่าทางวัตถุหรือทางจิตใจต้องไปบำรุงจิตใจประชาชนฉะนั้นการอยู่ของพระสงฆ์นี้ก็พระพุทธเจ้าก็จะบัญญัติวินัยต่างๆกันไม่ให้พระเนี่ยไปเที่ยววุ่นวายอย่างกฐินนี่พระจะไปเรียบเคียงพระโยมก็ไม่ได้นะบอกวัดนี้ยังไม่มีใครต้อนกฐินถ้าไปพูดอย่างนี้ใครมาทอดเป็นโมฆะเลยแล้วพระนั้นมีความผิดหรืออย่างแม้แต่อาหารบิณฑบาตนี่พระภิกษุไม่ป่วยไข้ขออาหารมาเพื่อตนฉันเป็นอาบัตนะมีสิทธิ์อย่างเดียวคือเดินไปเงียบๆเขาศรัทธาเขาถวายเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าระวังมากนะไม่ให้พระสงฆ์รบกวนประชาชนหลักการนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีนี้กฐินนี้ก็เป็นพุทธบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของพระเองเมื่อจำพรรษาครบถ้วนแล้วจะกลายกฐินก็คือพระทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ร่วมกันเนี่ยช่วยกันไปหาผ้าจะไปบอกใครขอใครไม่ได้ก็อาจจะไปเก็บตามกองขยะตามป่าช้าสมัยก่อนนี่มักจะเก็บตามป่าช้าแล้วก็ได้มารวบรวมมาแล้วก็มาต้มมาตัดมาเย็บมาย้อม คืออามาผ้าเนี่ยมาแล้วก็เอามามอบถวายแก่พระองค์หนึ่งแล้วก็องค์นั้นก็ได้รับมอบแล้วก็ต้องไปทำจีวรพอไปทำจีวรท่านก็บอกว่าให้พระที่อยู่ร่วมกันทั้งหมดทุกองค์เนี่ยมาช่วยองค์นั้นไม่ว่าพระแก่พระหนุ่มต้องมาช่วยกันรู้แล้วนะทั้งที่ว่าทั้งที่ตอนนี้รู้แล้วว่าฉันน่ะไม่ได้แน่นะเพราะว่ามอบให้แก่พระองค์นั้นไปแล้วแต่ทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้ก็ต้องมาช่วยกันทำจนกระทั่งเสร็จพอทำเสร็จแล้วก็คือทำในนามขององค์นั้นองค์ที่ได้รับมอบแล้วองค์ที่ได้รับมอบพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งแจ้งกับสงฆ์ว่าบัดนี้จีวรเนี่ยได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเป็นเรื่องของสงฆ์ได้มอบให้ก็ที่ประชุมก็อนุโมทนานะแล้วก็ได้รับอานิสงส์ร่วมกันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของพระวินัยก็เป็นเรื่องพุทธบัญญัติเพื่อจะเรียกว่าพิสูจน์ความสามัคคีของพระที่อยู่ร่วมกันก็ได้แล้วก็ให้พระเนี่ยมาทำประโยชน์ให้แก่กันนะโดยรู้จักสงเคราะห์มาพิจารณาว่าพระองค์ไหนที่อยู่ร่วมกันนี้เป็นพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วมีจีวรเก่าอะไรก็มอบให้ไปนี้ที่เกิดมาขยายถึงโยมก็เพราะว่าพุทธบริษัทนั้นก็มีศรัทธาในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์นี่เป็นผู้ดำรงธรรมะไว้ให้แก่สังคมนะท่านอยู่ก็ช่วยให้สังคมมีความร่มเย็นเป็นสุขมีกิจอะไรพอจะช่วยได้ก็ช่วยก็เห็นว่าเอ๊พระท่านต้องไปเที่ยวเก็บผ้ารวบรวมมาลำบากลำบนนี่เรามาทำจีวรถวายท่านให้ท่านไปมอบกันได้ไหมนี่เมื่อมีเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาประชาชนเขามีศรัทธาพระพุทธเจ้าก็บอกอ้าวอนุญาตญาติโยมเขาศรัทธาจะเอาผ้าสำเร็จมาถวายก็ตัดตอนไปที่พระจะต้องมาจัดมาหาเองก็พระรับของสำเร็จอย่างวันนี้ก็คือท่านเจ้าภาพนำเอาผ้าจีวรสำเร็จรูปมาแล้วมาถวายสงฆ์ก็รับพอรับไปแล้วก็ต้องไปจัดการถ้ายังไม่เสร็จแค่ไหนก็ไปทำต่อตอนนี้มอบให้แก่พระองค์หนึ่งก็คืออัตมภาพแล้วองค์นี้ต้องไปทำต่อไปทำจนทั้งเสร็จแล้วองค์อื่นถ้าหากมีอะไรต้องช่วยก็ช่วยกันไปเสร็จแล้วก็เข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งแจ้งว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อนุโมทนานี่ก็เป็นสาระสำคัญของกฐินกฐินแท้ก็อยู่ที่ผ้าผืนเดียวในไตรที่ท่านเจ้าภาพอาจารย์ดร.สุจิตบุญวงการถวายพร้อมทั้งครอบครัวของท่านเนี่ยก็ถวายความจริงถวายไตรนะที่จริงถวายใช้ผืนเดียวโยมไม่ต้องเอามาทั้งไตรก็ได้เนี่ยเอามาผืนเดียวแหละพอสบงผืนเดียวก็ใช้ได้แหละก็เป็นกฐินตัวกฐินอยู่ที่นี่เขาเรียกว่าองค์กฐินส่วนของอื่นนั้นบริวารปัจจัยเงินกี่ร้อยกี่พันกี่แสนบาทบริวารกฐินทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวกฐินไม่มีก็ไม่เป็นไรเนี่ยแน่ตัวกฐินอยู่แค่นี้มีผ้าผืนเดียวทำกฐินได้แล้วว่าโยมไม่ต้องยากถ้าใครอยากจะทอดกฐินเนี่ยมีผ้าผืนเดียวทอดกฐินได้นะก็เป็นเรื่องง่ายแต่ว่าเดี๋ยวนี้คงจะลำบากนะเดี๋ยวนี้ทอดกฐินก็แทนที่จะไปคิดถึงองค์กฐินก็ไปคิดถึงบริวารกฐินซะเยอะอันนี้ตัวนาวัดองค์กฐินก็อยู่ที่นี่เราก็มาดูที่สาระสำคัญว่าเป็นเรื่องของพระวินัยการที่ท่านเจ้าภาพมาทอดกฐินเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลในการสืบต่ออายุพระศาสนานอกจากที่เราเห็นเป็นวัตถุเป็นสังฆทานเป็นการละทานอย่างที่ว่าแล้วก็คือเป็นการช่วยส่งเสริมเชิดชูรักษาหลักการของพระศาสนาไว้ด้วยนะหลักการนี้ก็คือเรื่องของพระวินัยพระวินัยก็จะคู่กับธรรมะพระพุทธศาสนานั้นอยู่ได้หลักสองประการคู่กันก็คือธรรมะกับวินัยด้านวินัยนี้เป็นเรื่องใหญ่วินัยนั้นจะมีสาระสำคัญอยู่นอกจากเรื่องของการจัดปรับระเบียบชีวิตของบุคคลให้มีกิจกรรมมีวิถีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสังคมแต่เกื้อกูลแล้วแล้วก็ให้เป็นวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการที่จะปฏิบัติตนเพื่อเข้าถึงจุดหมายนอกจากเรื่องนี้แล้วก็สำคัญก็การจัดเรื่องวินัยก็เป็นการจัดเรื่องของการจัดระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติจัดการกับวัตถุแล้วก็เรื่องของการอยู่ร่วมกันเรื่องของวินัยก็จะมีอยู่เท่านี้การปฏิบัติจัดการกับเรื่องวัตถุโดยเฉพาะก็จะเริ่มด้วยปัจจัย4อย่างวันนี้ก็เป็นเรื่องปัจจัย4ข้อว่าได้จีวรหรือเครื่องนุ่งห่มนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญวินัยก็เป็นเรื่องหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็วินัยก็ปฏิบัติจัดการเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ร่วมกันว่าจะทำไงให้ชีวิตที่อยู่ร่วมกันหรือสังคมหรือชุมชนนี้เป็นสภาพที่เอื้อต่อการที่แต่ละคนจะได้ดำเนินชีวิตและปฏิบัติกิจหน้าที่ให้เข้าถึงจุดหมายของชีวิตของตนและทำวัตถุประสงค์ของส่วนรวมให้บรรลุผลสำเร็จด้วยเรื่องของกฐินสาระสำคัญก็มาอยู่ที่นี่เราทำกฐินกันถ้าจะให้ได้บุญแท้ก็ต้องถึงขั้นปัญญาก็คือรู้เข้าใจความหมายความมุ่งหมายหลักการอันนี้ว่าที่แท้แล้วพระศาสนาก็อยู่ด้วยหลักการแห่งพระวินัยนี้ต้องปฏิบัติจัดการกับวัตถุให้ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติจัดการในเรื่องการอยู่ร่วมกันให้ดีแล้วพอดีว่ากฐินเนี่ยมันเป็นข้อที่การปฏิบัติจัดการกับวัตถุมาประสานกับการปฏิบัติจัดการเกี่ยวกับเรื่องสังคมมาเอื้อต่อกันด้วยเรื่องวัตถุนี้ตามหลักพระศาสนาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่วินัยขั้นต้นเนี่ยท่านมุ่งว่า1ก็ให้ปฏิบัติคือการฝึกการรู้จักเสพบริโภคหรือการใช้สอยด้วยปัญญาอย่างที่เรียกว่าใช้ให้ตรงตามความมุ่งหมายที่แท้จริงนะเพราะนั้นวินัยก็จะเริ่มปฏิบัติต่อวัตถุตั้งแต่พระบวชให้ปฏิสังขายโยบริโภคตั้งแต่อาหารเป็นต้นไปด้วยการพิจารณาบริโภคด้วยปัญญาจะได้รู้จักประมาณรู้จักพอดีเช่นกินพอดีกินด้วยปัญญาก็จะกินพอดีรู้ว่าเอ๊ะที่เรากินนี่กินเพื่ออะไรกินเพื่อจะให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีแล้วจะได้นำร่างกายนี้ไปดำเนินชีวิตที่ดีงามเช่นไปศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นไม่ใช่มุ่งเพื่อความลุ่มหลงมัวเมาอริดอร่อยเท่านั้นไม่ใช่โก้เก๋เป็นต้นอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติต่อวัตถุโดยเริ่มต้นก็ต้องฝึกตัวเองในการใช้ปัญญาแล้วนะก็บริโภคเป็นปฏิบัติต่อวัตถุถูกต้องให้วัตถุนั้นมาเป็นปัจจัยไม่ใช่เป็นจุดหมายก็หมายความว่าวัตถุที่เรามีนี้มันไม่ใช่เป็นจุดหมายเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้ดำเนินชีวิตหรืออะไรเพื่อมาจมอยู่ที่วัตถุแต่ละวัตถุนี้เป็นปัจจัยพระท่านก็บอกอยู่ด้วยว่าเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยหมายความเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้เราอาศัยมันแล้วเราจะได้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไปอย่างเรามีวัตถุแล้วเราก็เกิดความสะดวกเราจะศึกษาเราเรียนเราจะทำกิจการงานอะไรต่างๆทำการสร้างสรรค์ก็ทำได้ถ้าเราไม่มีวัตถุเราก็ทำไม่ได้ฉะนั้นวัตถุก็เป็นปัจจัยเป็นเครื่องเกื้อหนุนเป็นเครื่องอาศัยให้เราก้าวไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้นไปได้ทำการสร้างสรรค์ที่ประเสริฐได้ไม่ใช่เป็นจุดหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องการปฏิบัติต่อวัตถุขั้นต้นซึ่งวินัยก็จะกำกับเข้ามาให้พระต้องฉันอาหารด้วยพิจารณาและเสร็จแล้วก็ต่อไปก็วัตถุนี้เมื่อเราใช้ไปปฏิบัติไปเราดำเนินชีวิตประจำวันเราอยู่กับวัตถุเป็นปัจจัยเป็นต้นเหล่านี้เช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มเราก็ฝึกตัวเองในระดับปัญญาระดับจิตใจไปด้วยคือถ้าเราดำเนินชีวิตถูกเนี่ยความรู้จักคิดเป็นแล้วก็เริ่มจากเรื่องการเป็นอยู่ประจำวันเมื่อเราใช้เสพบริโภควัตถุแม้แต่เทคโนโลยีโดยรู้จักคิดพิจารณาเช่นรู้ว่าความมุ่งหมายประโยชน์ที่แท้คุณค่าอะไรของมันอยู่ที่ไหนจะใช้มันอย่างไรเนี่ยการฝึกทางด้านจิตใจและปัญญาก็จะมาด้วยกันเราจะเป็นฐานให้เราก้าวไปสู่การฝึกตนในขั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นเช่นการที่จะเล่าเรียนศึกษาวิชาการต่างๆหรือแม้กระทั่งปฏิบัติเจริญสมถะวิปัสสนาให้รู้เข้าใจความจริงของโลกและชีวิตเข้าถึงจุดหมายทำจิตใจให้เป็นอิสระอะไรทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มไปจากนี้แต่นี้จุดหนึ่งที่ว่าประสานระหว่างเรื่องวัตถุกับสังคมก็คืออย่างกฐินเนี่ยคนเรามักจะมีปัญหากับวัตถุ โดยเฉพาะที่เราเรียกว่าลาภเมื่อวัตถุนั้นเป็นลาภเป็นผลประโยชน์ได้มาลาภผลประโยชน์นั้นมักจะเป็นเหตุให้คนแย่งชิงเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่กฐินนี้ท่านให้เอาลาภเนี่ยมาเป็นเครื่องช่วยทำให้เกิดความสามัคคีคือว่าเอาวัตถุจีวรผืนหนึ่งที่ได้มาหรือช่วยกันหามาเนี่ยมาสร้างความสามัคคีกันขึ้นปรารภจีวรผืนเดียวเนี่ยมาสร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์ทำไงสังคมของเราจะเอาวัตถุมาเป็นข้อปรารภในการสร้างความสามัคคีแทนที่จะเอาผลประโยชน์มาเป็นเหตุให้ตีกันอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญถ้าว่าเราทำได้ก็จะได้ประโยชน์จากพระวินัยในแง่กฐินนี้ด้วยจึงบอกว่ากฐินนี้เป็นจุดบรรจบที่ว่าให้ปฏิบัติจัดการกับวัตถุอย่างถูกต้องแล้วยังแถมมาเกื้อหนุนสังคมด้วยนะทีนี้ถ้าพระสงฆ์ปฏิบัติต่อจีวรนี้ถูกต้องแล้วก็เกิดความสามัคคีมีน้ำใจต่อกันเป็นต้นนั้นหลักการนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องของวินัยเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นมาตลอดถ้าสังเกตเนี่ยแค่ออกพรรษามานี้ก็โยมก็เห็นแล้วว่าพระวินัยเนี่ยมุ่งความสามัคคีการอยู่ร่วมกันได้ดีของชุมชนหรือของสงฆ์พอวันออกพรรษานี่พระไม่เรียกว่าวันออกพรรษาภาษาพระเรียกว่าวันมหาปวารณาวันปวารณาก็คือให้พระที่อยู่ร่วมกันมาเนี่ยวันนั้นแทนที่จะสวดฟังปาติโมกข์ให้เปลี่ยนมาเป็นประกอบสังฆกรรมเรียกว่าการปวารณาการปวารณาก็คือการที่พระเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็ทุกองค์กล่าวคำปวารณาต่อสงฆ์ปวารณาแปลว่าเปิดโอกาสเปิดโอกาสแก่กันว่าที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยท่านผู้ใดก็ตามได้เห็นข้าพเจ้าประพฤติอะไรมีการกระทำกายวาจาอะไรที่ไม่เหมาะสมนะจะได้เห็นก็ตามได้ยินก็ตามแม้แต่ระแวงสงสัยก็ตามก็ขอให้บอกกล่าวได้ข้าพเจ้าพิจารณาได้มองเห็นแล้วก็จะได้แก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองอันนี้ก็คือชีวิตอยู่ร่วมกันท่านว่าสามัคคีจะอยู่ได้สังคมก็มีความเจริญมั่นคงรุ่งเรืองจะต้องพูดความจริงกันได้อย่างเปิดใจอันนี้สำคัญมากถ้าเราไม่สามารถพูดความจริงกันอย่างเปิดใจแล้วเนี่ยมันก็มีความกินแหนงแคลงใจเป็นต้นแล้วก็สังคมจะมั่นคงได้ยากสามัคคีก็จะไม่สมบูรณ์นั่นก็หลักพระวินัยนี้จะเน้นให้เรื่องให้เกิดความสามัคคีพร้อมเพรียงกันของสงฆ์ปรณาก็มาเลยพอออกพรรษานี้พอมีสังฆกรรมท่านก็ออกอีกเมื่อสงฆ์ทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่ต้องการความพร้อมเพรียงสามัคคีถ้ากิจกรรมนั้นการกระทำอะไรในนั้นไม่ถูกใจไม่เป็นที่พอใจของพระภิกษุรูปใดให้ภิกษุรูปนั้นประกาศชี้แจงความเห็นของตนให้แจ้งไม่ต้องเก็บไว้แต่ก็ขอให้รักษาสามัคคีไว้หมายความว่าฉันจะยอมกับส่วนรวมก็จริงพอใช้เช่นมติสงฆ์ครั้งมาแต่ท่านบอกว่ากิจส่วนรวมต้องดำเนินไปโดยไม่ปิดกั้นบุคคลก็หมายความบุคคลนั้นต้องมีสิทธิ์ที่จะมาพูดลงมติกันส่วนรวมและเอาอย่างนี้แต่ว่ามีบุคคลที่ไม่เห็นด้วยต้องให้โอกาสท่านขึ้นมาพูดชี้แจงว่าข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้ด้วยเหตุผลอย่างนี้นี่นะแต่ว่าในที่สุดก็รักษาสามัคคีเอาไว้นะก็หมายความว่าเอาส่วนรวมแต่ไม่ละทิ้งบุคคลอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งท่านเรียกกิจกรรมนี้ว่าทิฏฐาวิกรรมก็เป็นเรื่องหนึ่งของการรักษาความสามัคคีนะก็เรื่องของชีวิตสงฆ์ก็อย่างเงี้ยถือว่าบุคคลจะเจริญงอกงามไปได้ดีต้องอาศัยปัจจัยเกื้อกูลต่างๆสิ่งที่เกื้อกูลภายนอกก็หนึ่งพวกวัตถุสองก็คือสังคมสภาพแวดล้อมที่อยู่ร่วมกันนั้นวินัยก็จะมาจัดให้เรื่องเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันเนี่ยให้ระบบการอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นสภาพเอื้อสภาพเอื้อสำคัญก็คือความสามัคคีความพร้อมเพรียง แล้วหลักการต่างๆความสามัคคีก็จะเป็นไปอย่างที่ว่าบุคคลก็เอื้อต่อสังคมสังคมก็เอื้อต่อบุคคลแล้วในที่สุดก็สังคมนั้นก็จะเป็นสงฆ์หรือสังฆะที่ดีงามนะซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ช่วยเกื้อหนุนให้แต่ละบุคคลเนี่ยได้พัฒนาตัวเองเจริญงอกงามจนบรรลุจุดหมายนี่เป็นเรื่องของสาระสำคัญอย่างหนึ่งของพระวินัยซึ่งการที่เรามีการทอดกฐินกันอะไรเนี่ยก็เป็นการทำรงรักษาจะเรียกว่าหลักการและเจตนารมณ์ของพระวินัยนี้ไว้แต่ว่าการที่จะรักษาไว้ได้ก็ต้องรู้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อทำบุญทอดกฐินเนี่ยจึงได้กุศลหลายชั้นจากที่เห็นง่ายๆก็ที่ว่าเมื่อกี้เป็นสังฆทานเป็นกาลทานถวายทานได้วัตถุมาได้ใจจีวรมาก็ได้พระสงฆ์ก็จะได้ใช้ท่านก็ได้ทำหน้าที่อะไรของท่านได้นอกจากถวายปัจจัยแล้วเดี๋ยวนี้โยมยังถวายปัจจัยกันซะเยอะด้วยนะถวายปัจจัยกันมาพระก็มาใช้บำรุงวัดทำให้วัดเจริญมั่นคงแค่นี้เราก็เห็นว่าโอ้นี่ก็ได้กุศลเยอะแล้วเป็นปัจจัยให้พระศาสนาดำรงอยู่แต่ที่ลึกลงไปก็คือว่าเท่ากับญาติโยมเนี่ยมาช่วยพระสงฆ์ในการดำรงรักษาพระวินัยรักษาหลักการของพระศาสนาเจตนารมณ์ของพระวินัยในการที่จะให้สงฆ์หรือส่วนรวมหรือชุมชนเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้พระสงฆ์ได้เจริญงอกงามทำหน้าที่ของท่านได้ดีนะพระพุทธเจ้าจะคำนึงมากเรื่องความสามัคคีพร้อมเพรียงของสงฆ์แต่ก็ไม่ใช่ว่าสามัคคีนั้นจะอยู่ได้เฉยๆง่ายๆเพียงแต่ว่ามีมาพร้อมเพรียงร่วมใจกันจะพูดยังไงบางทีมันก็ยากถ้าไม่มีวิธีการนั่นก็ต้องมีวิธีการที่ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างที่กล่าวแล้วเช่นว่าให้มีปรณามีการทำกิจกรรมมาเปิดใจแก่กันนะบอกกล่าวให้โอกาสแก่กันหรืออย่างที่ว่าทิฏฐาวิกรรมมาประกาศชี้แจงความเห็นของตัวเองให้แจ่มแจ้งชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยขัดแย้งไงก็ว่ามาโดยไม่ถือว่าจะทำให้สังคมหรือส่วนรวมเสียหายและเสร็จแล้วส่วนรวมก็ดำเนินต่อไปนะบุคคลนั้นก็ไม่ถือเอาแต่ใจตนก็ยอมรับส่วนรวมด้วยแต่ตัวเองก็มีโอกาสที่จะชี้แจงไปด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฐินทั้งนั้นแปลว่าเรื่องกฐินนี่มีความหมายกว้างขวางมากก็โยงไปหาหลักการของพระพุทธศาสนาดังที่อาตมาภาพได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นการที่ท่านศาสตราจารย์ดร.สุจิตบุญวงการพร้อมทั้งโยมพัญญาเนี่ยแล้วก็ครอบครัวลูกของท่านแล้วก็ญาติมิตรมาทำบุญร่วมกันเช่นอย่างวันนี้ท่านศาสตราจารย์ดร.อมรรักษาสัตว์ก็เป็นโยมเก่าแก่รุ่นพี่ก็ได้มาร่วมทำบุญในวันนี้ด้วยนะก็มีหลายท่านทั้งโยมวัดโยมนอกวัดแล้วก็ได้ทราบได้ยินทางวิทยุเอาทางธรรมะร่วมสมัยก็มีการเป่าประกาศกันอีกด้วยนะชวนกันมาอีกก็วันนี้ก็เข้าใจมีธรรมะร่วมสมัยมากันหลายท่านก็มาทำบุญร่วมกันแต่จะมากันยังไงก็ตามสาระสำคัญก็คือว่ามีความสามัคคีนั่นกฐินเนี่ยสาระสำคัญก็อยู่ที่สามัคคีนอกจากโยมมาหนุนให้พระดำรงรักษาหลักการแห่งสามัคคีในสังฆะไว้ได้แล้วโยมเองก็มีความสามัคคีกันทั้งโยมสามัคคีกับพระด้วยและโยมก็สามัคคีกันเองด้วยโยมสามัคคีกับพระก็ชัดแล้วเพราะว่าเป็นพุทธบริษัทฝ่ายบรรพชิตกับฝ่ายคฤหัสถ์ฝ่ายบรรพชิตคือพระสงฆ์จะทำกิจกรรมนี่ถ้าเป็นเรื่องของวัตถุก็ทำสำเร็จได้ยากญาติโยมนี่ถนัดทางด้านวัตถุกว่ามีวัตถุมากกว่าก็มาช่วยเอื้อมาหนุนญาติโยมก็มาสามัคคีมาช่วยมาร่วมเนี่ยอย่างที่มาถวายผ้ากฐินก็มาร่วมช่วยหนุนพระเป็นสามัคคีระหว่างญาติโยมกับพระทีนี้หมู่โยมเองก็สามัคคีก็คือว่ามาทำบุญด้วยกันแม้จะเป็นสามัคคีเป็นกฐินที่มีเจ้าภาพท่านผู้เดียวจองแต่ก็ท่านผู้เดียวนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของความสามัคคีนั่นเองพอเวลาเอาจริงแล้วกฐินเนี่ยเป็นเรื่องของความสามัคคีพร้อมเพรียงกันทั้งสิ้นแต่ก็โยมนอกจากได้มาทำบุญแล้วก็ขอให้ได้สาระสำคัญของกฐินก็คือเรื่องของ การที่จะสร้างสรรค์รักษาความสามัคคีการดำรงพระศาสนาการดำรงหลักการของพระศาสนาและการดำรงสังคมของตัวเองให้อยู่ได้ต่อไปด้วยเพราะว่าเวลานี้สังคมของเรานี่กำลังต้องการการที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็สร้างสรรค์มากเราบ่นกันเหลือเกินว่าสังคมกำลังเสื่อมโทรมคนจำนวนมากและยังมีที่มีผลวิจัยออกมาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่มีจิตใจคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยพูดอย่างนี้พวกเด็กๆจะว่าไงนะเด็กวัยรุ่นทั้งหลายเห็นด้วยไหมยอมรับหรือเปล่านะฮะเขาวิจัยมาแล้วเขาว่าอย่างนี้นี่หนูๆทั้งหลายก็ต้องทำทิฏฐาวิกรรมบ้างนะประกาศความเห็นของตัวเองบ้างว่าเอ๊ฉันไม่เป็นอย่างนั้นนะฉันยังเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมอยู่ก็ว่ามานะก็เราอยู่ร่วมกันก็มาทำให้ชัดแต่ว่าข้อสำคัญก็คือว่าเราหวังประโยชน์กับส่วนรวมแล้วที่เราจะอยู่ได้ดีเราต้องอาศัยส่วนรวมถ้าสังคมมันไม่ดีเราก็จะอยู่ดีไม่ได้การที่เขาพยายามจะรักษาสังคมให้มันดีให้มีสามัคคีเป็นต้นเนี่ยในแง่หนึ่งก็คือเพื่อสร้างสภาพเอื้อหรือสภาพแวดล้อมให้มันเกื้อหนุนให้เราแต่ละคนเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ได้ดีถ้าสังคมไม่ดีแค่ไม่มีความปลอดภัยมีการก่อการร้ายกันมากมีการฆ่าฟันแย่งชิงอาชญากรรมมากเราก็หวาดระแวงอยู่ไม่เป็นสุขแล้วนะเพราะฉะนั้นส่วนรวมสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเราเองด้วยไอ้ที่เราบอกว่าเห็นกันส่วนรวมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นน่ะความจริงมันเป็นความจำเป็นด้วยเลยทีเดียวแหละนะความจำเป็นที่เราจะต้องไปช่วยสังคมให้อยู่ดีเพื่อเราเองจะอยู่ได้ดีแต่นี้ถ้าเรามีจิตใจดีกว่านั้นเราก็ไม่ใช่แค่ว่าทำเพื่อความจำเป็นเราก็เห็นประโยชน์ของการมีสังคมที่ดีเราก็ช่วยสร้างสรรค์ซะสิทำประโยชน์กับสังคมแล้วเราก็พัฒนาตัวเองไปด้วยเวลาเราทำเพื่อส่วนรวมเนี่ยจิตใจของเราก็ดีท่านให้มีความสามัคคีอย่างเรื่องวัตถุเนี่ยอย่างพระภิกษุจะมีหลักเรียกว่าสารานิยธรรมในสารานิยธรรมที่มี6ข้อนั้นก็จะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าเยเตลาภาธรรมิกาธรรมรัตถาบอกว่าลาภก็คือผลประโยชน์อันใดก็ตามที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้แต่เป็นของติดบาทมาก็ไม่หวงแหนไว้เอามาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เนี่ยอันนี้ถ้าเรามีจิตใจเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นก็คืออยากให้อยากเห็นคนอื่นเป็นสุขพอเราอยากให้คนอื่นเป็นสุขเหมือนคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเป็นสุขเนี่ยจิตใจของเราจะดีแล้วพอเขาเป็นสุขเนี่ยเราจะชื่นใจมีความสุขด้วยตอนนี้จะเป็นความสุขร่วมกันเป็นความสุขที่อาศัยกันสองฝ่ายไม่ใช่ความสุขที่ว่าฉันได้ฉันจึงจะสุขถ้าฉันได้แกก็อดสิเพราะหมายความว่าพอฉันสุขแกก็ต้องทุกข์ทีนี้พอเราอยากให้เขาเป็นสุขพอเราให้แกเขานี่เขาเป็นสุขเราก็เป็นสุขด้วยคนที่มีเมตตาก็คือคนที่เป็นสุขเมื่อเห็นคนอื่นเป็นสุขนี้พอเรามีใจกว้างขึ้นอยากจะทำเพื่อประโยชน์กับสังคมยำทำเพื่อผู้อื่นนี่ใจเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นมิฉะนั้นความสุขมันจะคับแคบอยู่แค่ได้เวลาที่จะมีความสุขจากการได้เนี่ยมันน้อยแต่ความสุขที่เราจะทำด้วยการทำให้ผู้อื่นด้วยเนี่ยมันมีอีกเยอะดังนั้นคนที่ทำเพื่อประโยชน์กับผู้อื่นทำเพื่อสังคมนั้นไม่มีโอกาสที่จะมีความสุขมากมายเหลือเกินแล้วเป็นความสุขที่ยั่งยืนนึกเมื่อไรก็สุขเมื่อนั้นแต่ความสุขที่เกิดจากการได้เพื่อตนนี่มันเป็นความสุขที่มากับความหวาดระแวงคนอื่นเขามองเราอยู่เขาอยากจะแย่งเราในใจไม่ดีแล้วเป็นความสุขชั่ววูบชั่ววาบชั่วผ่านเสร็จแล้วก็เสียดายแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันให้แก่กันนี่สุขทั้งเวลาที่ทำเห็นเขาสุขเราก็เป็นสุขต่อจากนั้นนึกเมื่อไรสุขเมื่อนั้นเลยสุขตลอดกาลเลยเป็นความสุขที่ยั่งยืนแล้วจิตใจของเราก็พัฒนาปัญญาของเราก็พัฒนาเวลาเราจะทำอะไรเราทำด้วยความเข้าใจเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วมันต้องใช้ความคิดด้วยมีความเข้าใจมีปัญญามองเห็นคุณค่าประโยชน์นั้นคนเราตัวเองก็พัฒนานั้นสังคมหรือผู้อื่นเนี่ยเป็นเวทีปฏิบัติธรรมของเราก็คือว่าเราไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยอย่างพระโพธิสัตว์ท่านไปทำประโยชน์แก่คนอื่นก็คือท่านเอาคนอื่นมาเป็นเวทีปฏิบัติธรรมนะท่านก็เอาคนอื่นมาเป็น เวทีพัฒนาตัวของท่านพอท่านไปช่วยเหลือไปทำเพื่อผู้อื่นขึ้นมาท่านก็เจริญท่านก็พัฒนาไปในสังคมของเราเวลานี้ไปหนุนเรื่องการเอาเพื่อตัวเองกันมากไปนะก็เลยเห็นแก่ตัวแล้วก็เบียดเบียนแย่งชิงกันนั่นปัญหามันก็มากนั่นก็เลยไม่มองเพื่อนมนุษย์ว่าเป็นมนุษย์เหมือนเราจะมองแต่ในแง่เขาแง่เราแบ่งแยกกันแย่งชิงกันมันก็ยิ่งยุ่งนั่นก็เรามีพระศาสนาไว้ก็เพื่อช่วยอันนี้ด้วยเพราะนั้นเราจะต้องมาช่วยกันนำเอาหลักธรรมในพระศาสนานี้ไปช่วยกันเผยแพร่ออกไปให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งหมดนี้ก็รวมแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกฐินทั้งนั้นเลยฉะนั้นก็วันนี้อาตมาภาพก็เลยถือโอกาสปรารภเรื่องการทอดกฐินที่เป็นงานบุญสำคัญของเราเนี่ยเพื่อให้ญาติโยมได้บุญหลายๆชั้นเพราะว่าบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาตรัสไว้อย่างย่อก็มี3ชั้นแหละทานศีลภาวนาทานก็เป็นเรื่องวัตถุเนี่ยท่านอาศัยวัตถุเป็นจุดเริ่มก่อนมาเผื่อแผ่แบ่งปันกันอย่าคิดแต่เอาอย่างเดียวนั้นต้องคิดให้ด้วยพอก็เริ่มได้ทานก็คือเริ่มบุญแล้วเริ่มให้แล้วเริ่มให้ก็มาเป็นศีลศีลก็คือการเกื้อกูลสังคมการไม่เบียดเบียนสังคมการไวยาวัจจะก็อยู่ในศีลก็คือการช่วยเหลือรับใช้บริการผู้อื่นแล้วก็เสร็จแล้วก็ภาวนาตอนนี้ก็มาพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาก็มีหลายอย่างพัฒนาปัญญาอย่างหนึ่งก็ท่านเรียกว่าธรรมสวรรณะแปลว่าการฟังธรรมก็คือหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ตนได้ทำกิจกรรมทุกอย่างก็ทำแล้วก็นอกจากว่าทำกิจกรรมนั้นแล้วก็แสวงหาปัญญาหาความรู้ความเข้าใจพระสงฆ์ก็ถือโอกาสเอาโอกาสที่โยมทำบุญเนี่ยมาให้ธรรมะเรียกว่าแสดงธรรมก็เป็นบุญด้านปัญญาบุญด้านปัญญานี้ท่านถือว่าสูงที่เราทำบุญด้านทานด้านอะไรก็เพื่อจะมาหนุนให้เราก้าวไปสู่เรื่องของปัญญาพอได้ปัญญาแล้วก็ทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องเวลาทำกิจกรรมอะไรต่างๆแม้แต่ทำทานก็ทำด้วยความเข้าใจรู้เข้าใจความมุ่งหมายที่แท้ว่าทำเพื่ออะไรก็เป็นทิฏฐุชุกกรรมแปลว่าการกระทำความเห็นให้ถูกต้องให้ตรงพอทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องแล้วก็เป็นบุญข้อสุดท้ายเลยข้อสุดท้ายก็ข้อสูงสุดพอเราทำอะไรเรามีปัญญาแล้วเราแก้ความเข้าใจของเราให้ชัดให้ตรงยิ่งขึ้นทุกทีจนกระทั่งในที่สุดก็เป็นความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิถูกต้องโดยสมบูรณ์ก็ไปถึงขั้นที่ตรัสรู้ได้นั่นก็ชาวพุทธก็เจริญบุญกุศลอย่างเนี้ยก็ให้บุญกุศลนี้เนื่องกันและเป็นปัจจัยแก่กันอย่าไปจำกัดตัวอยู่แค่ขั้นต้นอย่าไปอยู่แค่ทำทานแล้วก็จบนะให้ทานนี้หนุนศีลแล้วทั้งทานศีลก็หนุนภาวนาภาวนาที่หนุนแรกก็หนุนจิตใจจิตใจก็เบิกบานผ่องใสสงบร่มเย็นแต่จิตใจที่ร่มเย็นเป็นสุขมีสติมีสมาธิก็ไปหนุนปัญญาให้ใช้ความคิดให้แสวงหาความรู้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอีกได้ครบบริบูรณ์ถ้าโยมมาวัดแล้วทำบุญด้วยอะไรก็ตามอย่างกฐินวันนี้แล้วก็ทอดพระป่าวันนี้ทำแล้วไม่เฉพาะถวายทานเท่านั้นแล้วก็ไม่เฉพาะรักษาศีลเท่านั้นแต่ได้จิตใจที่สงบมีความสุขร่าเริงเบิกบานผ่องใสมีปีติมีความเอิบอิ่มใจมีความสุขปัจจุบันเบื้องหน้าแล้วปัญญาก็ได้ด้วยมีความรู้ความเข้าใจได้ด้วยอย่างนี้เรียกว่าได้บุญครบเพราะฉะนั้นเราก็พูดได้เต็มภาคภูมิเวลาไปไหนเราบอกไปไหนเขาถามใครถามก็ตามไปไหนมาบอกไปทำบุญว่างั้นพูดได้เต็มปากเพราะอะไรเพราะฉันทำครบนี่ทั้งทานศีลภาวนาทางด้านวัตถุทางด้านจิตใจทางด้านปัญญาถ้าไปถวายทานถวายวัตถุอย่างเดียวกลับไปแล้วเขาถามว่าไปไหนบอกไปทำบุญทำบุญอะไรคุณถวายทานอย่างเดียวนะถวายทานอย่างเดียวมันก็ไม่ครบสิบุญไม่ครบที่โบราณเราเวลาไปถวายของพระไปวัดอะไรเนี่ยเราไปเรียกทำบุญเนี่ยที่จริงเพราะว่ามันมีความหมายครบคือไม่ใช่ไปถวายทานอย่างเดียวนะพระทานนี่เป็นเพียงสื่อเป็นตัวเชื่อมกันพระสงฆ์กับโยมนี่เชื่อมกันด้วยทานพระโยมก็เอาของไปถวายพระนี่เชื่อมกันแหละ พอเชื่อมกันแล้วนี่จะหยุดแค่นั้นพระต้องอาศัยฐานของโยมหรือวัตถุนี้ให้โยมก้าวไปสู่ศีลสู่ภาวนาสู่จิตสู่ปัญญาพอโยมก้าวไปถึงปัญญาก็โยมก็ได้บุญครบโยมจึงพูดได้เต็มที่ว่าไปทำบุญมิฉะนั้นก็ไปทำทานอย่างเดียวมีคนไปแบ่งกันบอกว่าทานคือให้แก่พวกยาจกวันนี้พกแล้วก็ถ้าไปถวายแก่พระเรียกว่าทำบุญอันนี้เป็นความหมายขอไปคลาดเคลื่อนถวายพระกับทานไม่มีทางเรียกอื่นละภาษาบาลีไม่เรียกอื่นเด็ดขาดถวายแก่พระเรียกทานก็ขนาดถวายกับสงฆ์ทานสูงสุดยังเป็นทานใช่ไหมเป็นสังฆทานดังนั้นอย่าไปแบ่งแบบนั้นบอกไปให้กับชาวบ้านไปให้กับคนยากคนจนแล้วเป็นทานแล้วมาถวายกับพระเป็นทำบุญไม่ใช่นะให้แก่ใครก็ทานเท่านั้นถวายแก่พระกับทานแต่ทำไมไปวัดแล้วไม่เรียกว่าไปทำทานไปเรียกว่าทำบุญเพราะว่าโยมมาวัดไม่ได้แค่ทานเท่านั้นนะฉันตั้งใจไปทำทานแต่ฉันได้บุญมาครบเลยนะคือทั้งถวายวัตถุสิ่งของแล้วฉันยังได้จิตใจดีงามมีความปีติปราบปลื้มเบิกบานผ่องใสได้ความสงบใจแล้วยังได้ปัญญารู้เข้าใจอีกด้วยนะเจริญปัญญาตรงนี้เป็นการพัฒนาที่แท้จริงเป็นบุญที่แท้เพราะบุญก็คือคุณสมบัติที่ดีที่อยู่ในชีวิตของเราเมื่อเราทำบุญมากชีวิตของเราก็เจริญงอกงามได้คุณสมบัติที่ดีเพิ่มขึ้นนั้นคำในสมัยโบราณจึงพูดว่าบุญคำเดียวเนี่ยคลุมหมดเลยก็เพราะว่าบุญได้มีทั้งเรื่องของการประพฤติพฤติกรรมกายวาจาเกื้อกูลมีความดีเป็นประโยชน์ประทางด้านจิตใจดีงามมีคุณธรรมมีความเข้มแข็งมั่นคงมีสติสมาธิมีความเบิกบานผ่องใสมีความสุขแล้วยังมีปัญญามีความรู้เข้าใจอะไรตั้งแต่รู้เข้าใจเรื่องความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตการจะกินจะใช้อะไรก็ใช้ได้ปัญญาเป็นต้นไปจนทั้งรู้เข้าใจโลกชีวิตสังขารธรรมชาติธรรมดาทั้งหลายตามความเป็นจริงหมดเนี่ยบุญมันไม่รู้เท่าไหร่เลยไม่มีจบมีสิ้นก็เรียกว่าทำบุญจบเมื่อไหร่ก็เป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นก็ฉะนั้นโยมสบายใจได้ว่าทำบุญคำเดียวเนี่ยมันพร้อมบริบูรณ์เลยนั้นถ้าโยมเข้าใจคำว่าบุญแล้วเนี่ยบุญจะกลับมาสู่สังคมไทยได้แล้วจะเป็นคำที่ดีกว่าคำอื่นหมดเดี๋ยวนี้มันใช้อย่างสมัยหนึ่งก็มาติดคำว่าคุณภาพชีวิตเดี๋ยวนี้ชักจะจางลงไปแล้วนะคุณภาพชีวิตนี่เกลือมากนะสมัยหนึ่งนะอะไรตอนแรกก็บอกว่ามาตรฐานการครองชีพบอกนะต้องเน้นโอ้จะต้องพัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพสูงนะเสร็จแล้วต่อมาก็อุ้ยพวกกำลังมาตรฐานการครองชีพเนี่ยไม่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตนะก็มาเน้นคุณภาพชีวิตเน้นไปเน้นมาตอนนี้สังคมบริโภคนิยมมันครอบงำเอ๊ะไม่ค่อยได้ยินแล้วครับว่าคุณภาพชีวิตชักจะเบาไปแต่จะเป็นอะไรก็ตามในที่สุดเนี่ยอย่างคุณภาพชีวิตเนี่ยก็คืออยู่ในคำว่าบุญเท่านั้นเองบุญของเรานี่มันครบถ้วนหมดเลยถ้าโยมเข้าใจสักอย่างเดียวแล้วก็คือคุณสมบัติอะไรที่ดีทั้งหลายที่จะมาเกื้อหนุนกับชีวิตและสังคมของเราเนี่ยเราไม่มีคำอะไรจะพูดแล้วเราก็เลยพูดว่าบุญคำเดียวเนี่ยมันอิ่มเต็มที่ไปเลยนั้นก็ฟื้นคำว่าบุญให้กลับมาสู่สังคมไทยเมื่อไหร่แล้วก็สังคมนี้จะดีจะเจริญงอกงามแล้วก็จะลดบรรเทาปัญหาไปขอให้เรามาคิดเรื่องบุญกันให้มากๆเลยตอนท้ายนี่ชักจะพูดยาวไปแล้วเรื่องบอลต้องขออภัยก็จะขอต่อท้ายนิดหนึ่งว่าเวลาเนี้ยเรามาพูดมาวกวนวุ่นวายกันเรื่องสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมากสังคมมันก็แย่อยู่แล้วนะสื่อมวลชนก็จะลงแต่ข่าวไม่ดีนะอาชญากรรมทำร้ายกันทีวีก็ได้ข่าวเป็นอย่างนั้นด้วยแม้แต่เรื่องพระก็เอาเรื่องพระไม่ดีอะไรแต่อะไรมีแต่เรื่องไม่ดีไปเผยแพร่กันก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันฝ่ายพุทธศาสนิกชนก็ระแวงว่าพวกทีวีพวกนี้นี่เจตนาดีหรือเปล่านะอาจจะแกล้งใส่ร้ายหรือว่าจะเอาแต่ข่าวร้ายๆมาเพื่อทำลายพระศาสนาหรือเปล่าเอาเขาก็มีสิทธิ์ข้อตั้งข้อสงสัยเมื่อตั้งข้อสงสัยก็อย่าประมาทสิก็ศึกษาไปค้นคว้าไปแต่ว่ามองในแง่หนึ่งก็อย่าไปมัวแต่ไปว่าเขานะตัวเองต้องปรับปรุงตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าไปว่าเขาว่าพวกทีวีพวกสื่อมวลชนนี่เขาคิดร้ายคิดไม่ดีถ้าเรามีอะไรไม่ดีเราก็ต้องสำรวจตัวเองแล้วก็พยายามแก้ไขปรับปรุงไม่ประมาทท ทำสองอย่างไปพร้อมกันศึกษาเขาด้วยปรับปรุงตัวเราเองด้วยส่วนทีวีสื่อก็ต้องมาคิดดูว่าเอ๊ะบางทีเราจะจูงให้สังคมนี้มัวแต่มาใจคอหมกมุ่นอยู่กับเรื่องชั่วร้ายเรื่องบาปทั้งนั้นหรือเปล่าทำไงจะชักจูงใจเขาให้ไปสู่ไอ้เรื่องบุญกุศลเรื่องความดีมากขึ้นที่เป็นการสร้างสรรค์นี่สังคมที่มัวแต่มาตอมาดมกันอยู่เรื่องกลิ่นไม่ดีเรื่องของไม่ดีเนี่ยนะมันก็อยู่นั่นแหละไม่ไปไหนอันนี้สังคมที่มันจะดีมันเจริญกันน่ะมันต้องมีจุดหมายที่ใฝ่ปรารถนาอันสูงที่จะก้าวไปนี่คนที่จะช่วยเป็นผู้นำสังคมก็ตามเป็นผู้รับผิดชอบอย่างสื่อก็ตามเนี่ยจะต้องหาอะไรมาที่ดีๆมาให้สังคมมองเห็นให้เขาเห็นจุดหมายที่เราจะก้าวไปพวกคนเรามีอะไรที่ดีที่มุ่งหมายที่จะทำเนี่ยใจมันก็จะห่างเหินจากสิ่งชั่วร้ายไปเหมือนอย่างเด็กทะเลาะกันตีกันมันไม่มีอะไรจะให้ทำให้คิดดีๆไม่มีจุดหมายให้มองมันก็จะมองหน้ามองตากันขัดกันแล้วก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกันแต่ถ้ามันมีอะไรมีงานการที่สร้างสรรค์ให้ทำเนี่ยมีจุดหมายสูงให้ฝ่ายปรารถนาตามันแทนที่จะมามองกันแล้วตีกันกระทบกันตามันจะมองไปสู่จุดหมายนั้นร่วมกันเป็นอันหนึ่งประสานเป็นอันเดียวตอนนี้เรามีกำลังมีทิศทางและจะเดินหน้าสังคมของเราก็เหมือนกันเวลาเนี้ยมาหมกมุ่นจมมาดอมมาดมอยู่กับไอ้เรื่องสิ่งชั่วร้ายมันก็ไม่ไปไหนไอ้สิ่งชั่วร้ายแก้ไม่ตกการที่แก้ปัญหาด้วยวิธีแก้ปัญหาแบบลบเนี่ยรบกันอยู่กับปัญหานั่นแหละนะรบกันไม่รู้จักจบวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะก็คือการสร้างสรรค์เวลาทำการสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาแล้วมันลืมไปเองเลยไอ้เรื่องชั่วร้ายเด็กมันไม่มีเวลาจะมาคิดมาทำสิ่งชั่วร้ายแต่ไม่ใช่หมายความเราละเลยนะเราต้องไม่ประมาทไอ้เรื่องไม่ดีก็ต้องแก้แต่ว่าอย่ามัวจมอยู่นี่ไม่งั้นสังคมมันจะวนเวียนติดอยู่แค่นี้ไม่ไปไหนต้องมีจุดหมายดีๆงามสูงส่งที่ให้คนใฝ่ปรารถนาอยากจะทำแล้วก็ใจมันมุ่งไปทีนี้แหละเด็กทั้งหลายเนี่ยจะห่างเหินความชั่วมันลืมไปเองลืมไอ้เรื่องที่จะทำที่ไม่ดีแล้วก็อยากจะทำสิ่งที่ดีงามอันนั้นที่มุ่งหมายร่วมกันแล้วก็สังคมก็เดินหน้านั้นทีวีก็อย่ามาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องบาปก็ต้องเอาเรื่องบุญมาตั้งอะไรที่มันดีงามสิ่งที่พึงปรารถนาหรือจุดหมายที่ปรารถนาที่สูงส่งมาให้แก่สังคมพอให้คนในสังคมนี้โน้มจิตใจไปสู่สิ่งที่ดีงามนั้นได้ใจมุ่งไปได้แล้วสังคมของเราเจริญก้าวหน้าแน่นอนเวลานี้เหมือนกับว่าสังคมนี้ไม่มีอะไรจะดีจะชื่นชมมาตอมาดมอยู่กับอาจมอยู่เรื่อยไปใช่ไหมแทนที่ว่าจะชวนกันไปสูดดมชมดอกไม้ในสวนบ้างนะตอนนี้ต้องอย่างน้อยทีวีนี่เป็นต้นนะอย่ามาตอมดมอยู่กับอาจมเท่านั้นต้องพาประชาชนไปชมสวนดมกลิ่นสูดกลิ่นดอกไม้นะแล้วก็เที่ยวไปให้รื่นลมแล้วก็ตั้งจุดหมายที่ดีงามให้แก่สังคมให้เราปรารถนาร่วมกันแล้วเกิดกำลังเกิดพลังเกิดความสามัคคีแล้วสังคมของเราเจริญก้าวหน้าการสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นปัญหาก็จะเบาบางลงไปวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาเรื่องกฐินมาเป็นข้อปรารภแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมีความหมายทางพระวินัยอย่างที่กล่าวมาแล้วเราทุกคนก็ทำบุญก็ผลที่ต้องการสำคัญก็คือการสืบต่ออายุพระศาสนาสืบต่ออายุพระศาสนาก็ไปสู่จุดหมายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพระพุทธศาสนานี้มีอยู่ดำรงอยู่เพื่อพหุชนสุขิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะพระพุทธศาสนานี้มีอยู่ดำรงอยู่ก็เพื่อประโยชน์สุขชนจำนวนมากเพื่อเกื้อการุณแก่ชาวโลกอันนี้คือจุดหมายถ้าเราทำให้บุญของเรานี้ได้โยงเข้ามาสู่จุดหมายนี้ให้พระพุทธศาสนาทำงานได้สำเร็จนั่นคือการสืบต่ออยู่พระศาสนาที่แท้จริงและโยงก็จะได้บุญอย่างแท้จริงด้วยก็ขออนุโมทนาท่านศาสตราจารย์ดร.สุจิตบุญวงการแล้วก็โยมญาติวิทย์ทุกท่านเนี่ยก็ถือวันนี้ทำบุญร่วมกันมาวัดและใจสบายๆให้มีปิติมีความสุขเอื้ออิ่มผ่องใสได้บุญพร้อมทั้งทานศีลภาวนาทั้งเรื่องวัตถุ จิตใจและปัญญาดังที่อาตมภาพได้กล่าวมาก็ขออนุโมทนาทั้งท่านเจ้าภาพญาติมิตรและก็สาธุชนทุกท่านทุกคนทั้งในวัดนอกวัดก็ได้ร่วมใจกันทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นแล้วได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้บุญกุศลนี้ประกอบเข้ากับคุณพระรัตนตรัยเป็นปัจจัยอภิบาลรักษาให้ท่านเจ้าภาพคือศาสตราจารย์ดร.สุจิตบุญวงการพร้อมทั้งครอบครัวของท่านและญาติมิตรและสาธุชนทั้งหลายทุกคนเจริญงอกงามด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีพรั่งพร้อมบริบูรณ์ที่จะดำเนินชีวิตและกิจการให้ก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายสามารถทำกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่ชาวโลกให้ได้ผลยั่งยืนยาวนานและกว้างขวางมั่นคงยิ่งขึ้นไปมีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกเมื่อเทอญ